Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows but I do. It's for you. It's for you. En voor niemand anders. Het is maar dat je het weet, een prachtige van Cilla Black. Uit 1964, alweer zo lang geleden, dat ze dit lied maakte. It's for you. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan er vanavond weer een mooie show van maken met heel veel lekkere muziek om je oren te vertroetelen. Maar er is meer. We gaan het hebben over een survival gids voor eenzame eeuw. Ja, voor de eenzame eeuw. Wat is dat nu weer? Ja, je gaat het straks allemaal horen. Anton Horst maakt zich boos over raadsleden uit Den Hoorn. Die willen niet kijken bij een asielzoekerscentrum. Ze zijn wel tegen. En ze zijn uitgenodigd bij een ander asielzoekerscentrum om te komen kijken. Maar ze doen het niet. Nou, hoe dat zit, welke mening Han daarover heeft, dat hoor je zo meteen hier in de show. En Niels staat nabestaand bij. Dat is een prachtige zaak. Niels is heel empathisch. En hij laat dat merken ook. En hoe, dat hoor je straks hier in De Late Avond. Of the word. Dit is de late avond. Sono un fiore, ma proprio così. Nou, Herman begon van vast, dat hoorde je alvast. Terwijl je nog even luistert naar Zucchero met Senza Una Donna. En de legendarische Earth and Fire met Storm and Thunder. Dat hoorde je ervoor hier bij jouw late avond. Tijd voor een gids, een survival gids. Wat is dat nu weer? Nou ja, Herman de Bruin, je hoorde hem al. Die gaat erover praten met Lennart Thoma. Ik ga praten met Lennart Thoma, auteur en in de studio. Yes. Ja, welkom Lennart. Ja, bedankt. Maar we gaan het hebben over de survival gids voor de eenzaamste eeuw die je geschreven hebt. Welke eeuw is de eenzaamste eeuw? Nu, de 21ste, ja. Oh, ja. En het is zo druk in de 21ste eeuw met iedereen. Ja. En wie is er dan eenzaam en wat is er dan eenzaam? Ja, je zou je denken, hè, met 8,1 miljard mensen op deze aardkloot, dat je het niet zo heel erg snel eenzaam zou moeten voelen. Maar ja. We voelen ons toch meer eenzaam dan ooit tevoren. Dus ook zelfs in de, ja, zeker de laatste paar jaar is dat ook nog wat verder gestegen. Maar we zien het ook eigenlijk sinds, ja, sinds dat het een beetje wordt bijgehouden, zit er een stijgende lijn in. Mm-hmm. Dus het CBS die doet met regelmaat vragenlijsten uitzetten over eenzaamheid. En nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de periode tussen 2018 en 2023, dus net na COVID ook, is het eigenlijk van nou zo rond de, en dan weet ik niet de cijfers natuurlijk helemaal exact uit mijn hoofd, maar rond de 35% dat mensen zeggen dat ze enigszins eenzaam tot sterk eenzaam voelen, ja, ja. Ja. Is gestegen naar 40%. Dus 35% is al veel, ja. Maar het is nu nog hoger. Ja. COVID, tijdens COVID-tijd was het nog zelfs nog iets hoger, was het 42% ongeveer. Dus het is wel ietsjes afgenomen na COVID, maar nog steeds 40% van de mensen. Ja, dat is wel heel erg veel natuurlijk. Ja. En kan die survival gids ervoor zorgen dat mensen zich dan minder eenzaam voelen als ze die gids tot zich genomen hebben? Nou ja, ik hoop dat ze het wat aanknopingspunten geeft om andere mensen wat beter te begrijpen en dan wat toenadering te zoeken. En dat je dan dus wat minder eenzaam wordt, want door het boek zelf ga je niet minder eenzaam voelen. Nee. Als je ziet survival gids, dan denk je nou, je leert hoe je in de natuur om moet gaan en je moet overleven in de natuur. Ja, klopt. Maar dat is het dus niet. Nee, het leert je wel dingen. Net als dat je natuurlijk als je, weet ik veel, door een landschap inderdaad moet overleven. Dat het je dan van tevoren een boekje kan lezen met allemaal tips en trucs om het te doen. Maar je moet het dan daadwerkelijk dan nog gaan doen. Ja, precies. Om daadwerkelijk te kunnen overleven. Maar die survival gids, ja, het is best wel een serieus onderwerp natuurlijk, eenzaamheid. Want het is, ook gewoon lekker cynisch gezegd, dodelijk voor je. Het is gewoon echt niet goed voor onze gezondheid. Ja, dat hebben we ook in de COVID-periode gemerkt. Dat mensen heel eenzaam werden doordat ze afgesneden waren van anderen. Juist. Ja. Maar goed, de survival gids. Maar helpt het dan om mensen zich minder eenzaam te laten voelen? Daar moet je nog wel wat voor doen als je het boek gelezen hebt, toch? Jazeker. Dus dan moet je het gaan toepassen. Dan moet je het gaan toepassen. Wat het wel een beetje doet, hoop ik, is dat je dus de ander wat beter begrijpt en daar dan al iets minder vervreemding bij voelt. Kijk, eenzaamheid is natuurlijk ook een gevoel, hè? En dus andere mensen al wat beter begrijpen, kan je al misschien ietsjes minder eenzaam laten maken. Omdat je dan bijvoorbeeld je partner of je ouders of je kinderen of welke mensen er ook in je omgeving zijn, dat je die gewoon wat beter door gaat hebben. En denkt, oh ja, diegene zit mij niet bijvoorbeeld, die wil mij niet afstoten, maar die is gewoon wat introverter en zal misschien iets minder snel iets zeggen. Ja. Dus dan voelt het misschien al ook, het valt misschien wel mee met deze persoon. En misschien maakt dat je al ietsjes minder eenzaam. Als mensen die survival gids, moet ik zeggen, willen aanpakken en willen lezen, kunnen ze hem gewoon in de boekhandel bestellen? Overal te bestellen, online en ook inderdaad bij elke boekwinkel kan je hem gewoon bestellen. En in sommige ligt hij al gelukkig, dus dat is leuk. Eerste boek? Nee, dat is mijn derde boek al. Derde boek? Ja. Oh, ja. Ik heb hiervoor een soort twee managementboeken geschreven. Dus ik ben psycholoog van achtergrond en in eerste instantie geschoold in arbeids- en organisatiepsychologie. Dus ik weet, ik heb veel over organisaties geschreven. En nu dus een boek wat meer algemenere psychologie, populair psychologieboek zou je het kunnen zeggen. Is er wat op de sociale media te vinden over dit boek en over jezelf? Ik ben op LinkedIn en Instagram ook te vinden. En ik praat er ook over in mijn eigen podcast, Normale Mensen Bestaan Niet, wat ik doe samen met Thijs Launsbach. Heb je ook nog? Ja. Ja.

Geweldig gelegenheidsduo. Barbara Streisand en Celine Dion. Tell him. Wat een prachtig nummer hier in de show. En Jacques Brel ervoor met Menukitepa. Natuurlijk een heel beroemd nummer. In een ogenblik, over een minuut of 3,5, een column van Han van der Horst. Den Hoorn wil niet kijken bij een asielzoekerscentrum, staat er. De omwonenden van een gepland asielzoekerscentrum in Den Hoorn bij Delft hadden op één na geen zin om op kosten van de gemeente in Gorinchem te gaan kijken naar hoe zo'n asielzoekerscentrum functioneert. En Han van der Horst denkt er het zijne van. Je hoort het na U2, An Ordinary Love. Kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. for wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik vertel geen nieuws als ik zeg dat er gegarandeerd heibel van komt als een gemeentebestuur ergens een asielzoekerscentrum wil vestigen. De omgeving staat dan meteen op de achterste benen. Er komen demonstraties van. Een groep raddraaiers bekogelt het raadhuis met eieren en zwaar vuurwerk. In de media kun je dan lezen dat geweldplegers deel uitmaken van een reizend circus dat overal de boel komt opzwepen en niet afkomstig is uit de eigen gemeenschap. Althans, dat beweren dan raadsleden en allerlei lokale opiniemakers. Verleden week was het op die manier een beetje bal in Bergsenhoek, onderdeel van de gemeente Lansingerland. Het ging niet om nieuwkomers. De huidige opvang, vlak achter het gemeentehuis, moet wijken voor de uitbreiding van een nieuwbouwcomplex dat luistert ook nog eens naar de noodlottige naam Wilderszijde. Echt waar, ik lieg niet. En de Bergsenhoekers zijn blijkbaar niet gediend van wat in hun ogen vreemde snoeshanen en rare gasten zijn die het vast op hun jonge dochters voorzien hebben. Zo zeggen hun woordvoerders het natuurlijk niet. Zij wijzen op de nabijheid van de HSL, wat de gesuggereerde plek toch minder geschikt maakt als woonlocatie. Anderen vrezen dat er voor statushouders een apart wijkje wordt gebouwd, terwijl die toch vanwege de integratie beter over het hele dorp verspreid kunnen worden. Enzovoorts en zo verder. Ooit noemde Nederland zijn koloniale expansiebeleid ethische politiek. Tegenstanders van asielzoekerscentra nemen die schijnheiligheid over en doen alsof ze juist het welzijn van de nieuwkomers voor ogen hebben en dat dit welzijn vergt dat ze zich elders vestigen en niet bij hen in de buurt. Er zijn bij ons immers geen voorzieningen. Er is hier niets te doen. De jongeren lopen zich te vervelen. Men heeft niets tegen asielzoekers, maar de gemeente heeft de bewoners er niet van voren af aan bij betrokken. Men laat nu eenmaal niet meer met zich zollen. Als de televisie verschijnt, kunnen voor de draaiende camera's de emoties hoog oplopen. Dan zien we oude omaatjes huilen, nu ze oog in oog staan met de gruwelijke bedreigingen, waar Geert Wilders ze keer op keer voor heeft gewaarschuwd. Dit alles wordt gedreven door gruwelverhalen over asielzoekers. Op verjaardagen verklaart iedereen dat er natuurlijk plaats moet zijn voor echte vluchtelingen in ons kleine landje. Maar de meeste, dat weten de feestgangers allemaal zeker, die zijn dat helemaal niet. En we kunnen in ons kikkerlandje helaas niet iedereen opvangen, al zouden we dat best willen. Terwijl dit alles in Lansingerland gebeurde, ontrolde zich in het aanpalende Midden-Delftland een vergelijkbaar drama. Inwoners van het tegen Delft aanschrukkende slaapdorp Den Hoeren hebben zich met hand en tand tegen de komst van een asielzoekerscentrum verzet. Nu nodigde het gemeentebestuur van Midden-Delftland de omwonenden uit voor een excursie naar Gorinchem. Daar is een vergelijkbaar asielzoekerscentrum en dat functioneert tot ieders tevredenheid. Uiteindelijk meldde zich één belangstellende voor het gratis uitje. Niemand van Boos den Hoeren had er zin in persoonlijk de feiten in ogenschouw te komen nemen. Men bleef liever thuis de eigen angstdromen koesteren. Kennelijk zien tegenstanders van asielzoekerscentra zich niet graag van hun stuk gebracht. Ze mijden informatie die hun van het begin af aan ingenomen standpunt op losse schroeven zou kunnen zetten. Je ziet dat tegenwoordig steeds vaker, in het groot en in het klein. Mensen zijn niet meer bereid informatie toe te laten die niet totaal in hun straatje past. Er is geen waarheid dan de eigen waarheid. Er is geen oordeel buiten het eigen vooroordeel. Het is gevaarlijk verder te kijken dan je neus lang is, want daardoor raak je alleen maar uit balans. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik vind het verbijsterend dat die bewoners van Den Hoeren er geen zin in hadden een werkelijk al een hele tijd normaal functionerend, echt bestaand asielzoekerscentrum in ogenschouw te nemen. Want ze weten het zo ook wel. Dat is arrogant en dom tegelijk. Die domheid regeert steeds vaker in ons land en ook in onze streek. Heel vermoeiend allemaal. Laten we relaxen. Dit is uit die musical Betty Boop, Where I Wanna Be. Okay, fellas, key of G. Wait, you're saying who is she? I'm not from here, local legend like some here. Yeah, but now that I've come here, it's where I wanna be. Love that music you're playing, got me stopping and swaying. Yo can go, but I'm staying, it's where I wanna be. Let me hear some Louis Armstrong licks, bassy boogie in the mix. Fat cat getaway for kicks, and leave some room for me. I said, leave some room for me. Hello.

A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Prachtige muziek van John Lennon samen met de Plastic Ono Band en Working Class People. En voor Dolf Jansen en begin. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Niels Dekker. Hij is actief voor namens de familie. Niels, welkom. Dankjewel, Herman. Welke familie hebben we het over? Over de familie waar je eigenlijk nooit bij of toe wilt behoren. Dat zijn nabestaanden, slachtoffers, achterblijvers van vermiste personen. Die families hebben we het over die wij begeleiden, adviseren en bijstaan. Ja, dat gebeurt ook door slachtofferhulp? Of zijn jullie dan net iets anders? We zijn ons namens de familie 6 jaar geleden opgericht. Dat is toen een proef, een pilot geweest. En die is ontwikkeld onder de paraplu van Slachtofferhulp Nederland. Die behoefte bleek zo groot te zijn voor het werk waar we het zo dan uitgebreider over gaan hebben. Mm-hmm. Het werk wat we doen is onder die paraplu van Slachtofferhulp Nederland gebleven. En aan nabestaanden, families, achterblijvers, cliënten leggen wij het eigenlijk altijd uit. Als dat wij een soort mediatak zijn van Slachtofferhulp Nederland. Dus dat wij met name bijstaan en adviseren, begeleiden op het gebied, op mediagebied. Ja, want de media springt daar natuurlijk vaak op. En hoe ga je daarmee om? Want de meeste mensen hebben geen idee hoe ze dat moeten doen, denk ik. Nee, waar het voor journalisten en mensen uit de mediawereld en de communicatie vaak een ABC'tje is hoe dat werkt. Mm-hmm. Is het precies wat jij zegt, dat sommige mensen of de meeste mensen daar totaal geen idee van hebben hoe dat werkt en waar ze moeten beginnen. En dat is ook vaak wat wij horen van cliënten die we begeleiden. Ja. Is ik heb geen idee hoe ik dat aan moet pakken. Ja, dan is het op zich wel fijn als je gratis en voor niks en belangeloos de hulp kunt krijgen om je een beetje wegwijs te maken in dat, ik noem het maar even, moeras. Op gebied van media kunnen zij jou helpen, adviseren. Je kunt al je vragen stellen. Maar ze kunnen de schakel voor jou zijn in het contact, eventueel contact met de media. Ja, ja. En daar zijn heel veel verschillende wegen die je vervolgens kunt bewandelen. Want je hebt heel veel mensen, en dat is ook gewoon bij journalisten zo, dat als er mensen nabestaande slachtoffers benaderen, dat daar gewoon de deur dicht gaat. Dat mensen daar absoluut geen behoefte aan hebben. Nou, dan kunnen wij die boodschap ook overbrengen. Maar dan hoeven die journalisten vervolgens ook weer niet, wat best een moeilijke taak is, op die mensen zelf af te stappen. Want vind daar ook maar net even de juiste toon. Ja. Om iemand die net zijn dierbare op een gruwelijke manier is verloren. Dat jij daar staat en je vraagt, ik zou je graag willen interviewen. Ja, precies. Dat kan toch best wel lomp overkomen. Zeker. En er zijn er die dat heel erg goed kunnen. Alleen het vereist wel een bepaalde tact. En mijn ervaring is dat bij enkele die dat echt goed in de vingers hebben. Ja. We doen het voor die mensen. We zijn er voor die mensen. Maar we zijn altijd wel gewoon heel eerlijk ook door uit te leggen wat de media wel mogen, niet mogen. Dus we praten mensen ook weer niet naar de mond. Maar geven ook gewoon wel heel veel uitleg wat hun mogelijkheden zijn. Maar ook waar journalisten zich aan moeten houden. Een mooi vak, denk ik, om te doen. Als ik het een vak mag noemen. Nou, het is, ja, ik probeer altijd wel bescheiden te blijven. En er zijn collega's die ik nog beter vind in het werk dan ik zelf. Ach, ja. Maar nee, het is absoluut een mooi vak. Omdat je gewoon iets kunt betekenen voor mensen. En soms is dat je ze kunt beschermen. Maar soms is dat je ze juist van dienst kunt zijn door een podium voor ze te zoeken om op een gepaste wijze hun verhaal te doen. Ja. Of soms ertussenin. En dat zijn de ook wel vaak de persverklaringen die wij als namens de familie, namens die families dan verspreiden aan de pers. Mm-hmm. En daarbij zijn het nooit holle persberichten met clichés. Het zijn echt de woorden van die mensen zelf. Of dat nou een dankwoord is of een oproep. Ja. Of dat ze iets willen vertellen. Het snijdt altijd hout. En dat zien we ook terug dat media dat 9 van de 10 keer ook bijna integraal overnemen. Kunnen mensen wat meer vinden over namens de familie ergens? Of moeten ze via slachtofferhulp misschien? Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Nee, ja. Het is sowieso www.namensdefamilie.nl. Maar er staat ook op de website van Slachtofferhulp Nederland staat er ook nog een bepaalde sectie. Maar hoe ik zelf vaak werk is gewoon op Google de term namens de familie invullen. En dan is het volgens mij je eerste resultaat. Te weten wat je kan doen als het zover zou komen. Je hoopt het niet, maar stel dat het zo is. En als mensen meer informatie willen, kunnen ze daar even terecht. Ja, denk je hoeft ook op mediagebied niet alleen te staan. Nee. Dankjewel, Niels Dekker, voor dit intensieve verhaal. Want dat kun je wel zeggen dat dat heel erg is namens de familie. Je hebt duidelijk gemaakt wat dat dan betekent. En voor mensen is het heel belangrijk dat ze daar hulp bij kunnen vragen als ze dat willen. Nogmaals dank. Tot middernacht, de late avond.